program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już środa, 14 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura wnioskuje o areszt tymczasowy dla byłego wiceministra skarbu Pawła T. Śledczy tłumaczą to obawą matactwa. Warszawski ratusz wydał ostrzeżenie przed smogiem. Dziś walentynki. W miłość od pierwszego wejrzenia wierzy prawie 75% Polaków. Wynika z ostatniego sondażu. Prokurator prowadzący sprawę prywatyzacji spółki Ciech skierował wniosek o areszt tymczasowy dla Pawła T., byłego wiceministra Skarbu Państwa oraz jeszcze jednego z podejrzanych. Śledczy tłumaczą, że jest obawa matactwa, a podejrzanym grożą wysokie kary. W poniedziałek 6 osób usłyszało zarzuty przekroczenia uprawnień, m.in. niedopełnienia obowiązków i poświadczenia nieprawdy w dokumentacji, która została przedłożona ministrowi Skarbu i była podstawą do podjęcia przez niego decyzji o prywatyzacji spółki. W stosunku do pozostałych 4 podejrzanych prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie od 50 do 150 tysięcy złotych. Spółkę chemiczną Ciech sprywatyzowano w 2014 roku. Pakiet kontrolny akcji od Skarbu Państwa kupiła spółka z grupy Kulczyk. Według CBA firmę sprzedano po zaniżonej cenie. Przed białostockim sądem rozpoczął się proces 47-letniego mężczyzny oskarżonego o próbę nawiązania intymnego kontaktu z 14-latką. Umówił się z nią przez internet, na miejscu czekała jednak policja. Cała sprawa wyszła na jaw, bo na internetowe ogłoszenie oskarżonego w rzeczywistości odpowiedział mieszkaniec Wrocławia, określający się jako łowca pedofili. O szczegółach Marta Nazarko. Oskarżony ma żonę i dwoje dorosłych już dzieci. Zamieścił ogłoszenie na jednym z internetowych portali. Jego wyjaśnienia odczytała sędzia Beata Wołosik. W ogłoszeniu była propozycja poznania młodej dziewczyny, ale nie dzieciaka. Na ogłoszenie odpowiedziała osoba z prowokacji. Kilkakrotnie nakłaniała mnie na seks. Inicjatywa była ze strony prowokatora. Ten twierdzi, że nigdy nie prowokuje, tylko wyszukuje podejrzane ogłoszenia i na nie odpowiada. Jak mówi, w ten sposób współpracuje z policją już kilkanaście lat. Zatrzymano w tym czasie 370 osób. Obrońca oskarżonego, mecenas Leszek Kudrycki, uważa jednak, że zebrane w ten sposób dowody są nielegalne i wnosi o uniewinnienie. Wszelkiego rodzaju prowokacje mogą być dokonywane wyłącznie przez organy państwa, a nie przez osoby prywatne. Prowokacja nie może kreować przestępstwa. Zupełnie bez winy nie jestem. Zostałem wkręcony w tą całą sytuację i karą jest to, ile ja tu wstydu znoszę w tej chwili. Wyrok w tej sprawie sąd ogłosi za 2 tygodnie. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. W Warszawie utrzymuje się wysokie stężenie pyłów zawieszonych. Jeżeli pogoda się nie poprawi, to w środę może przekroczyć poziom alarmowy, poinformował stołeczny ratusz. Urząd zaleca, by w takiej sytuacji unikać przebywania na dworze, wietrzenia pomieszczeń, a także by zrezygnować z aktywności fizycznej na dworze. Szczególnie dotyczy to kobiet w ciąży, małych dzieci oraz osób starszych czy chorych. Urzędnicy apelują ponadto, by zrezygnować z jazdy samochodami i wybrać komunikację miejską, a także by nie palić w kominkach. Bardzo wysokie stężenia mogą być odnotowane m.in. przy Marszałkowskiej, przy Alei Niepodległości, a także na Ursynowie przy ulicy Wokalnej. Zanieczyszczenie powietrza może być groźne, szczególnie dla osób cierpiących z powodu przewlekłych chorób serca i chorób układu oddechowego. Będą nowe dowództwa NATO, ale dziś nie będzie jeszcze wiadomo, czy jedno z nich znajdzie się w Polsce. W Brukseli spotkają się ministrowie obrony państw Sojuszu, by rozmawiać na ten temat. Mają oni zaakceptować reformę struktury dowodzenia. Jednak ostateczne decyzje w sprawie lokalizacji nowych dowództw mają zapaść latem na szczycie NATO w Brukseli. Beata Płomecka. Sojusz reformuje strukturę dowodzenia po raz pierwszy od czasów zimnej wojny. Chodzi o to, by linie komunikacji między Stanami Zjednoczonymi i Kanadą a Europą były usprawnione, a na starym kontynencie, by transport sprzętu i przejazd wojsk odbywał się bez problemów. Tak argumentował sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Chodzi o to, by zapewnić, że 29 krajów będzie jednością. Mają one działać szybko i efektywnie. W ramach reformy ma powstać dowództwo atlantyckie, które będzie odpowiadać za bezpieczeństwo morskie i współpracę wojsk amerykańskich i kanadyjskich z europejskimi. Drugie dowództwo logistyczne ma się zajmować przerzutem sił w Europie. O nie właśnie ubiegają się Niemcy. A uzupełnieniem dla niego ma być dowództwo armijne. Chęć goszczenia go u siebie zgłosiła Polska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś coroczne święto zakochanych, czyli walentynki. W miłość od pierwszego wejrzenia wierzy prawie 75% Polek i Polaków. Tak wynika z sondażu Kantar Public. Badanie Barometr Miłości zostało przeprowadzone na początku lutego. Wyniki porównano do rezultatów uzyskanych w 2001 roku. Wtedy wiarę w miłość od pierwszego wejrzenia deklarowało 55% badanych. Wydaje się zatem, że romantyzm w Polsce przechodzi prawdziwą rewolucję. Na przestrzeni ostatnich 17 lat wiara w miłość od pierwszego wejrzenia wzrosła aż o 19 punktów procentowych, piszą autorzy badania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W dzień temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na wschodzie i w dolinach górskich do 3 na zachodzie. Miejscami, zwłaszcza w województwach południowo-wschodnich, opady śniegu. Na zachodzie północy i w centrum rano, gdzieniegdzie marznące mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Trójka. Program trzeci. GH+. Always on my Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Audycja GH Plus rozpoczęta. 24 stycznia zmarł Mark E. Smith, wokalista, lider grupy The Fall. Mark to jeden z tych artystów, którego nagrania na przestrzeni lat w audycji GH Plus pojawiały się może nie najczęściej, ale naprawdę wielokrotnie. W zeszłym roku, chociażby wtedy, kiedy Mark E. Smith kończył 60 lat i obchodził 60. urodziny, poświęciłem mu całą audycję, no ale niestety, tak jak już wspomniałem na wstępie, w styczniu zmarł, no i wypada oddać mu hołd, dlatego że The Fall to bardzo ważny zespół w historii muzyki rozrywkowej. Zaryzykowałbym nawet twierdzenie, że jeśli chodzi o post-punk, czyli ten nurt, który był najbliższy stylistycznie Markowi Smithowi, to zespół najważniejszy. Notabene też jeden z ulubionych, jak nie ulubiony zespół słynnego Johna Peela. Mark E. Smith przed chwilą zaśpiewał w utworze Frightened z debiutanckiego albumu grupy The Fall, Life at Witch Trials. Wbrew tytułowi to płyta studyjna. Rok 1979, marzec. Konkretnie mówię o miesiącach, dlatego że w tym samym roku pojawiła się jeszcze druga płyta długogrająca grupy The Fall, zatytułowana Dragnet. Take my eyes out. Friends try to work my soul out. And I don't sing, I just shout. Heavy clouds fart out. Now here's a joke to cheer you up. Old times, no surgeons, just magicians and sharp knife, it wasn't fake. They had no anesthetic. That joke's pathetic. Just look at me. Too much speed, but very plain. Are you lucky, friend? You've got one to take out. You know what I'm talking about? I don't sing, I just shout. But all on one note. Sing, sing, sing, sing. Sing, sing, sing, sing. Look at me, I just think. Bastards hang around like clowns, they are containers. Container Drivers, utwór z płyty Grotesque After the Gram. Trzeci album studyjny w dyskografii grupy The Fall i zarazem pierwszy, który dotarł na szczyt listy bestsellerów indie. To taka lista, która w tamtym okresie, w latach 70., 80., 90. była bardzo istotna, jeśli chodzi o rynek brytyjski i wcale nie było łatwo zrobić nań karierę. The Fall w tamtym okresie, tak jak już wspomniałem, krystalizował się skład. Przede wszystkim byli już w tym składzie od płyty Dragnet gitarzysta Craig Scanlon i basista Steve Henley. Zwłaszcza gitara basowa to był bardzo ważny instrument dla brzmienia grupy The Fall, począwszy właśnie od końca lat 70. przez wiele kolejnych lat. Pojawiały się też już panie w składzie od początku. Najpierw była Una Baines, później Yvonne Pulit, a tutaj Key Carroll z kolei na płycie Grotesque After the Gram. Tych kobiet w życiu artystycznym, prywatnym, oczywiście też w artystycznym, Marka i Smitha było sporo. Ale o tym jeszcze, o tych najważniejszych jeszcze powiem troszkę później. Rok 1982 to czwarta płyta długogrająca w dyskografii grupy The Fall, Hex Induction Hour. When what used to excite you does not, like you've used up all your allowance of experiences, head bells with a mass of two well-known people. Last chance. Hex Induction Hour. Hex Step sideways from this world today. I just step sideways round this place today. I just step sideways. From the start, trouble with Sekcja rytmiczna odgrywała w brzmieniu grupy The Fall bardzo istotną rolę. Od płyty Hex and Action Hour dwóch perkusistów grało w zespole The Fall równolegle. To słychać, jak sądzę. No i oczywiście basista, o którym wspominałem, Craig Scanlon, grający w sposób bardzo charakterystyczny, taki melodyjny właściwie, można by rzec. To był fragment płyty Room to Live, Solicitor in Studio. Natomiast teraz już przechodzimy do szóstej płyty studyjnej grupy The Fall, Perverted by Language. Płyta ważna nie tylko ze względu na jakość artystyczną, ale również ze względu na to, że na niej po raz pierwszy pojawiła się w składzie Briggs Smith, najważniejsza kobieta w życiu, prawdopodobnie uczuciowym także, ale przede wszystkim artystycznym, Marka E. Smitha, jego ówczesna małżonka. Z płyty Perverted by Language, Smile. He smiled. Something to dance to, a certain style. Smile. Repeal gun laws in my brain. Sparks off. Give us a gun if I go wrong. Damn! Grim! Damn! We'll be right back. integrated within. Gen up to electric dog status. We pat you on the back. Your ears prick up. We call you Hitler. And then kick you around like homogenized milk. Club, and after 2 months, it stands a familiar haunch, and it's that same slouch you had last time he was around. Depression abounds, his type is doing the rounds. He is a scum egg, a horrid, trendy wretch. Black saucer. Back of your neck, interruptions from the side when you talk, and the presence of this ugly gawk is offending. Make sure you're not absorbed with his luck. He'll absorb all your talk. From a bright song became a fine morn, a populist, well, with his class at least, but they gained real age, and for that we all must pay, but that we all do pay. Ten żeński głos należy oczywiście do Brick Smith, o której już wspominałem. Na płycie The Wonderful and Frightening World of the Fall, już w znacznie większym wymiarze niż na albumie poprzednim, około połowy materiału to kompozycje, współkompozycje właściwie Brick Smith, i ona też sporo na tej płycie już śpiewa, no i gra oczywiście na gitarach. Przy okazji też płyta The Wonderful and Frightening World of the Fall to już jest też pierwszy album bez tego tandemu perkusyjnego. Już troszkę lżejsze brzmienie i też dzięki, a właściwie za sprawą Brick Smith w składzie trochę wygładzony i no, nie chcę mówić, że popowe, ale troszkę bardziej, odrobinę bardziej komercyjne. To był utwór CREEP albo Creep, jak to woli. Teraz rok 1985 i 8 album w dyskografii grupy The Fall, This Nation's Saving Grace. Yeah. Mr. Pharmacist. Can you help me out today in your usual lovely way? Oh, Mr. Pharmacist, I insist if you give me some of the pain I'm sick. Mr. Pharmacist, dear pharmacist, won't you please give me some energy? Mr. Pharmacist to jeden z kilku przebojów z lat 80. grupy The Fall. Później było jeszcze lepiej, znaczy przeboje to przeboje w skali powiedzmy muzyki postpunkowej i brytyjskiej, dlatego że to nie były jakieś komercyjne, ogólnoświatowe czy ogólnoeuropejskie nawet przeboje. To fragment płyty Band Sinister, rok 1986. Natomiast teraz przechodzimy do albumu The Friends Experiment. Dosyć komercyjny, jak na grupę The Fall. Między innymi dlatego, że znalazł się na niej utwór Victoria z repertuaru grupy The Kings. Marky Smith miał rękę do wyszukiwania utworów, które potrafił przerobić na własną modłę i covery w interpretacji grupy The Fall bardzo często były na wysokim poziomie i to jest właśnie taki przykład. Love. They built the world as you know it. All the systems you traverse. Rose slipshod, only for all, don't shoot. They were curious orange. They were curious orange. They were curious orange. They freed the blacks too. A built church in one day, man, Amish. They were curious orange. They were curious orange. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Tytułowy fragment albumu I Am Curious Orange. Płyta nagrana pierwotnie z zamysłem muzyki towarzyszącej spektaklowi, a właściwie baletowi Michaela Clarka, no ale jako pozycja w dyskografii grupy The Fall na pewno stanowi taki dosyć istotny album. Curious Orange, rok 1988, płyta istotna jeszcze z innego punktu widzenia, mianowicie ostatnia, na której Briggs Smith. I to w dosyć intensywnej roli, dlatego że sporo muzyki napisała na tę płytę, też śpiewała, grała i tak dalej. Natomiast na albumie Extricate nie ma już Briggs Smith, natomiast pojawiła się inna pani, Marcia Scofield, na instrumentach klawiszowych. You make me mad.